Pacolai Máté külügyi szóvívő azt mondta, hogy Jair Bolsonaro nyilatkozatain túl nem akarják kommentálni, ami történt, írja a Népszava. Egyelőre ennyi reakciót tudott kiizzadni magából a magyar kormány egy olyan nemzetközi diplomáciai botrányban, amely a világ összes nagylapjának címlapján megfordult, és a volt brazil elnök letartóztatásával fenyeget. Bolsonaro akár előzetesbe is kerülhet azért, mert februárban 2 napot a brazíliai magyar nagykövetségen töltött, nem sokkal azután, hogy a brazil szövetségi rendőrség elkobozta Jair Bolsonaro útlevelét, és letartóztatta 2 korábbi segítőjét azzal a váddal, hogy puccsot terveztek. A brazil külügyminisztérium most magyarázatot vár arra a magyar nagykövettől, hogy miért tartózkodott Bolsonaro a követségen. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az igazságszolgáltatás elől akart elbújni a nemzetközi jog által védett nagykövetségen Bolsonaro, ami viszont törvényellenes lehet. A brazil kormány úgy véli, hogy a nagykövet Budapest jóváhagyásával cselekedett, mivel Orbán Viktor szövetségesként kezeli Bolsonarót. Senki nem teszi ilyet a központi kormány beleegyezése nélkül, mondta egy magas rangú diplomata a brazil sajtónak. Annyi kérdés felmerül bennem, ez annyira érdekes. Olyan érdekes, hogy talán nem kéne annyival lesöpörni, hogy mi sem tudunk többet elmondani, mint Bolsonaro maga. Egyrészt, mintha Bolsonaro azt nyilatkozta volna, hogy a két ország ügyeinek kapcsolatokról tárgyaltak. Ott alvós? 2 napig? Egy nagyon komoly ügyeink lehetnek. Mi az hazamennie? A leköszönt elnökkel, aki persze lehet, hogy még visszajön, hiszen Donald Trump is éppen úton van vissza a Fehérházba, de hát van neki egy puccskísérlet ügye, legalábbis 2 emberre letartóztatásban van, sőt, ellene is januárban elfogató parancsot adtak ki. Én azt nem tudom követni, hogy az útlevelét hogy kobozták el, hogy elmentek a házába és onnan elvitték, vagy tőle elvették, de akkor miért nem tartóztatták le. 2 hónapja ezek szerint szökésben van, vagy pedig nincsen letartóztatási parancs, vagy óvadék ellenében, ami nagyon meglepő lenne egyébként, szabadon mozoghat. Az is nagyon érdekel engem, ha már ilyen CSI szemmel lehet élvezkedni ezen az egyébként elég meredek diplomáciai konfliktuson, hogy azon a videófelvételen, ha láttátok, 2 parkolóautó mellett sétál el egy sofőrrel vagy kollégával a Bolsonaro be a követségre, az a videófelvétel azt a sajtó hozta nyilvánosságra. Hogy kerül a magyar követség videófelvétele a brazil sajtóhoz? Tehát az is kérdés, hogy a követségi kamera vette fel, vagy pedig a követség utcájában lévő Brazília fennhatósága alá tartozó térfigyelő rendszer, mert utóbbi esetben értem. Előbbi esetben viszont kérdés, hogy egy magyar követségi alkalmazott, vagy egy brazil követségi alkalmazott játszotta az újságírók kezére. Minimum ez is elkezdene érdekelni, minimum többet tudnék elmondani és érdeklődni, mint amennyit Bolsonaro már lenyilatkozott. Úgyhogy szerintem én várom az éjjel-nappal dolgozó Szijjártó Péter hozzáfűzni valóját ehhez is. Védje meg Magyarországot, kéresse be a magyarországi brazil nagykövetet, vagy ki tudja. Nem jött meg a válasz, úgy látszik. Én azt is el tudom képzelni, hogy egyszer csak megjelent Bolsonaro, és köpni nyelni nem tudtak a követségen, és pont mivel központi irányítás van, ezért nem tudtak a szituációval mit kezdeni, meg kellett várni a választ. És hát úgy tűnik, hogy ahogyan Robi is mondta, ott a vús buli lett a vége, aztán megjött a válasz, hogy mi is legyen Bolsonaroval, mert eldőlt Orbán Viktornak, úgy tűnik, hogy erősebb a pozíciója, mint akkor, mikor rátámaszkodott, nincs szükségem. Rád, pragmatikus Orbán Viktor, innentől kezdve el van engedve a kezed. Hát úgy tűnik, hogy második nap akkor sajnos menned kell. Addig rájutott oda, és akkor... Igen, tudod, ez az igazi baj a nacionalista internacionáléval. Amilyen ez az illiberális nemzetközi szövetség, hogy itt azért tudod, mindenki a saját önzését hozza, meg mindenki a saját nemzeti érdekeit hozza, amik, tudod, amíg a másik pozícióban van, amíg a másik nyerekben van, addig hasznos a másik, addig akarjuk használni a másikat, de igazán nem köt össze minket semmi. Valójában nem köt össze minket semmi. Csak a mindenható érdek. És amint, amíg te góré vagy, addig a mindenható érdek az nagyon sokféle, sokrétű együttműködésben ölthet testet. Addig gazdasági együttműködés, export, import, diplomáciai, egyéb lehetőségek vannak. De onnantól kezdve, hogy te kikerülsz a Pixisből, semmi közöm hozzád. Nem is ismerlek. Nem is láttalak soha. Azért összeköti őket az illiberek, nád a kerekszárnyas majmok ide gyertek jelmondat, tehát az illiberális vezetőknek a nem hivatalos szövetsége. Szijjártó Péternek egy olyan tanácsom is van, ami abszolút nem ellenséges, hanem az ő munkáját segítheti. Az kérdés, hogy a brazilok miért nem faggatnak minket, hogy oké, hogy ott volt, de miért nincs már ott? Tehát, hogy végül is megszűnt. Én azt teljesen el tudom képzelni, hogy besétál oda Bolsonaro, és azt mondják, hogy mi ezt itt helyben nem tudjuk eldönteni, telefonálgatok egy kicsit, de nem tudom elérni azt az embert, aki fölöttem áll, legyen az a külügyminiszter vagy a miniszterelnök, és addig nem rugdosom ki az utcára, ennek nem tudom, hogy mi a menete, de Bolsonaro erről sem nyilatkozott, úgyhogy a külügy nyugodtan nyilatkozhatna, hogy tájékoztasson bennünket, hogy nem lehet kirugdosni ott egy embert, aki meredéket kér, vagy arról is tájékoztathatna, hogy de ki lehet rugdosni, amennyiben elfogató parancs van ellene. Most az az érzésem, hogyha Vlagyimir Putyin sétálna be egy magyar követségre, akkor ugyanez az eljárás lenne. Tehát pedig ugye hogy hívják az IMF-et, ezt a Nemzetközi Büntetőbíróságot, az ugye kivetette a hálóját az orosz elnökre. Az a világbank. Pénz. Igen. Akkor nem tudom, hogy mi a neve. Minden söpredéknek mindenféle aljadék gazembernek a védelmét, a gyámolítását, azt Magyarországnak a saját személyes ügyének kell tekinteni. Mert még Orbán Viktor is kerülhet hasonló helyzetbe. Még alakulhat úgy. Még lehet úgy, hogy Orbán Viktornak lesz szüksége arra, hogy elbújtassák valamelyik illiberális fészekben, Belgrádban, Moszkvában, vagy Manilában, hogy még jobbat mondjak, vagy valahol a Kipcsak földön, vagy valahol a posztszovjet Közép-Ázsiában, ott valamelyik Isztánban, Türkmenisztánban, vagy Üzbegisztánban, vagy Kazasztánban, ezekben a nagyszerű fejlett államokban. Ezekben azokban az régiókban, ahol a nemzetközi jog az nem, hát nem maradéktalanul teljesül. Én Azerbajdzsánért drukkolok-e, hogy ma esetleg ez... Aha, igen, lehet, hogy Azerbajdzsán, vagy Törökország, ezek a nagyon, nagyon demokratikus és nagyon szabad államok. Arról van szó, hogy ezek a szövetségek, ezek valójában ugye annak szólnak, hogy mi bűntársak vagyunk egy nagy-nagy-nagy nemzetközi szélhámosságban, mi illiberálisok, és hogyha bárhol, bármilyen módon akár az elit, akár a jog, a törvény, bármilyen nemzetközi erő, vagy nemzeti erő minket számon kérne, akkor mi kölcsönösen bújtatjuk és segítjük egymást, és ezt megadjuk egymásnak, és ezt kölcsönösen el is várjuk egymástól. Mi az illiberalizmusnak a lényege? Az elit egyik fele azt hazudja a tömegnek, hogy ő nem az elit. És a elitnek ez a fele szövetséget köt a társadalom legaljával, a középosztály ellen és az elit másik fele ellen. Ez a nagy művelet. Tehát a sikátorok népe az elitnek ezzel a illiberális részével gyakorlatilag köt egy szövetséget, de elsősorban nem is az elit hagyományos liberális fele és a középosztály, hanem azok ellen a kulturális normák ellen, amelyek azok ellen a konszenzusok ellen, amelyek az elmúlt évszázadban, jó, nem mondom így, hogy évszázadban, de úgy mondom, hogy az elmúlt 70 évben, minimum 70 évben a nyugati világban úgymond általánosan érvényben voltak. Tehát vannak minimális konszenzusok. És ez a szövetség, a söpredék és az illiberális elit szövetsége, az ezeknek a konszenzusoknak a felmondásán alapul. Ilyen módon nincs is pozitív identitásuk. Tehát olyan módon nem kijelenthető, hogy ők kicsodák, hogy ez egy állításban kifejezhető legyen. Azt tudják, hogy kik nem ők. Ők nem a liberális elit, ők nem a középosztály, ők nem a társadalom kulturált része, hanem ők ennek a kultúrának a kihívói, valamiféle zavaros nemzeti és valamiféle zavaros populista szellemi jegyében. Amikor ezt a Jair Bolsonarót megkérdezték arról, mivel hogy ő nagyon-nagyon homofóbiás, nagyon durván homofóbiás, és uszít a homoszexuálisok ellen, megkérdezték, hogy ugyan mit tenne ő akkor, hogyha kiderülne a gyerekéről, hogy homoszexuális, és azt válaszolta a kérdésre, hogy agyonlőném, mint egy kutyát. Ez volt a válasza ennek a Bolsonarónak, ennek a jó szövetségesnek. Ez volt a válasza erre a kérdésre. Várjál, Robi, de ezek olyan legalább, tudod, vannak kultúrás... legalább válaszolt, és kiderült, hogy milyen ember. Vajon egy feltehettek egy ilyen kérdést neki Brazíliában, kettő, kaptak rá egy választ, ami botrányos válasz volt, de Magyarországon ezt fel se lehetne tenni, és ha feltennék, válasz sem. Tehát igen, azért hallottunk már olyat, hogy miszlikbe vágnám, meg ketté kéne vágni. Tehát ez is egy hasonló dolog, hogy mondom azt, hogy meg kéne ölni, vagy Oroszországban a terrorizmus kapcsán most felmerült, hogy hú, a halálbüntetést vissza kéne állítani, mert egyébként ott sincs hivatalosan, de azért annyira nem kéne aggódni Oroszországban, mert nem hivatalosan, meg van halálbüntetésük, csak elég hidegben kell lenni a börtönben. És van egy harmadik körülmény is. Föltették neki ezt a kérdést, ő őszintén válaszolt erre a kérdésre, majd megválasztották a brazilok. Tudod? És ez teszi teljessé a képletet. És tudod, az a helyzet, hogy az a tény, hogy ezután őt megválasztották a brazilok, azt jelzi, és attól tartok, hogy a nyugati civilizáció fejlettebb régióiban sem sokkal különbennél a helyzet. Ez azt jelzi, hogy azok a civilizációs normák, amelyek mondjuk úgy, hogy az elmúlt 70 évben konszenzuálisak voltak, egyre kevésbé védik a társadalmainkat. És ezeknek a kijátszása egyre nagyobb népszerűséggel kecsegteti azokat a gazembereket, akik készen állnak a maguk hatalma, a maguk kétes gazdasági és politikai érdekei mentén feláldozni a civilizációnknak azt a hagyatékát, amelyik hát, hogy is mondja, megóvott minket a polgárháborútól, a tömeggyilkosságoktól, meg a világháborúktól az elmúlt 70 évben.